एकादश ब्रह्मा ज्ञान से परिणाम कारण से भी ब्रह्म जगत कारण नहीं, क्योंकि कार्य में जड़ प्रफल ब्रह्म का यदि परिणाम होता है तो कार्य में चैतन्य शिविर पत्र उपलब्ध होना चाहिए। एवं विध बाधक बल है तत्र उपलक्षण से स्वीकारा है, न जब प्रकृति बाधक मस्ती असत साधक होने के लिए अविद्यमान होकर के साधक होता है। स्वप्न ज्ञान स्वप्न दर्शन जिस प्रकार सूचक होता है, प्रतिम्ब ज्ञान बिंब का सूचक होता है। अद्यवी तो देह कला व्यक्तित्व से प्रातिभाषी का साधारण होता है, कारण होने के लिए अद्यवी तो देह कला व्यक्ति होनी चाहिए, कारण होने के लिए तो प्रातिभाषी को हो व्यापारिक हो अद्यवी तो कारण देह कला व्यक्तित्व रहेगा, क्योंकि प्रातिभाषिक में भी व्यवहार होता है इधानी अतर सर्प इत्यादि प्रतिक्रोति तो भय का कारण है तर्क, प्रातिभाषिक तर्क भय का कारण होगा, भय का कारण होता है तो भय गुरुक्षण इधानी मत सर्प इत्यादि प्रतीक होती नहीं प्रति बाधक बोले न मुख्य परिचय सर्वत्र प्रतिभा कहीं बाधक है इसे अतीत लिंग स्तर हेतु करें अतीत का स्मरण होता है अतीत धूम से वन ज्ञान होगा उसमें अतीत धूम नहीं मुख्या से त्याग कर दिया इसे सर्वत्र मुख्या से त्याग होगा। बिंदादि तो लिंग है तो वहाँ प्रतिबिंब से लिंग होता है ज्ञान होता है सर्वत्र प्रतिब क्या करता तो मुख्य त्याग होता नहीं उत्कर्षादि अनुदिखाना उत्कर्ष अनुत्कर्ष का अनुकरण होता है कैसे तथा ही सपने जागरित उत्कृष्ट कलधो तो दर्शनाद उत्कृष्टम सुखम स्वप्न जागृत में कलधो तो सुगम चांदी आदि रखने से सुखम प्रसन्न होता है जो चाहता है। बड़ा देखा तो बड़े खुश है छोटा देखा तो छोटे बच्चे बड़ा देखा तो बड़े खुश है उत्कृष्ट दर्शनाथ उत्कृष्ट सुखम उत्कृष्ट सरकार दर्शनाथ उत्कृष्ट भैया और बड़ा सब देखा तो बहुत भय छोटा सब देखा तो कम है होता है तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट अपकर्ष भी होता है जैसे सर्प में उत्कर्ष अपकर्ष ऐसे भय में भी सुख में भी उत्कर्ष अपकर्ष है जिसे सरकार से तब उत्कर्ष अनुदान कारण सर यदि भय का सुख का कारण नहीं होता जिसे केवल ज्ञान कारण होगा सर्प ज्ञान ही कारण न कि सर्प विषय यदि कारण नहीं होगा तो फिर कार्य में उत्कर्ष अनुविधान नहीं होना चाहिए उत्कर्ष ज्ञान से उत्कर्ष सर्प ज्ञान से उत्कर्ष भय होगा उत्कर्ष सुवर्ण चांदी से उत्कर्ष सुख होगा कार्य में उत्कर्ष नहीं होना चाहिए नहीं कारण उत्कर्ष कार्य में नहीं करते कारण जिसका उत्कर्ष नहीं होगा कार्य में उत्कर्ष कैसे आएगा ऐसे न्याय तो कार्य में उत्कर्ष होता है तो कार्य में उत्कर्ष मानना पड़ेगा अर्थात विषय में उत्कर्ष होने से कार्य उत्कर्ष हुआ तो विषय हेतु हुआ पूरा विषय कहता है विषय में उत्कर्ष के विषय में उत्कर्ष हो किंतु वो कार्य उत्कर्ष का हेतु नहीं कार्य में जो भय सुख उत्कर्ष होता है ज्ञान प्रकर्षाद प्रकर्ष ज्ञान में प्रकर्ष हुआ तो भय में प्रकर्ष भय सर्प का देखा है भय सर्प ज्ञान में प्रकर्ष है तो भय प्रकर्ष हुआ ऐसे बड़े सुख में देखा ज्ञान प्रकर्ष हुआ तो सुख में प्रकर्ष हो जाएगा सिद्धांत कहता है ज्ञान में प्रकर्ष भी कैसे हुआ ज्ञान यदि विषयगत प्रकर्ष दिया अन्य से प्रकर्ष से हुआ ज्ञान में प्रकर्ष कैसे छोटे सर्प ज्ञान बड़े सर्प ज्ञान तो ज्ञान में प्रकर्ष क्या है विषयगत प्रकर्ष को लेकर के ज्ञान में प्रकर्ष विषय प्रकर्ष को छोड़ेंगे तो ज्ञान में प्रकर्ष है ही नहीं इसलिए विषय को हेतु मानना पड़ेगा प्रातिभाषी के सर्प ज्ञान से भय होता है सर्प नहीं होने पर भी भय कारण है इसलिए असत्य भी साधक हो सकता है अतः ज्ञान रहता जाति रहेगा प्रकर्ष पूर्व कहता है छोटे सर्प के अनुसार बड़े सर्प में ज्ञान में कुछ प्रकर्ष है ज्ञान प्रकर्ष विषय को लेकर नहीं तो फिर क्या है जाति ज्ञानगत जाति ज्ञानगत जाति में यदि प्रकर्ष मानेंगे तो चाक्षुषत्व आदि में संकल्प प्रसंगा चाक्षुषत्व और उत्कृष्टत्व उत्कृष्टत्व चाक्षुषत्व सब इंद्रिय जन ज्ञान में क्या कृषत्व रहेगा? नहीं रहेगा। उत्कृष्ट तो हो सकता है, उत्कृष्ट व्या है चाकी सत्तम व्या है उत्कृष्ट उत्कृष्ट ज्ञान है। उत्कृष्ट व्या है चाकी सत्तम घट के चाकी में ज्ञान है। और जो उत्कृष्ट चाकी से बड़े तत्व देखा उसमें उत्कृष्ट तो रहा चाकी सत्य रहा तो क्या हुआ? परस्पर अत्यंत भाव धन एकत्र समय परस्पर परिहार करके रहने वाले दोनों एकत्र रहे तो संकर जैसे भूत तत्व मृतत्व में संकर होते भूत तत्व व्या है मृतत्व पुत्र मन मूर्तत्व व्याय भूतत्व आकाश और उभय समावे का पृथ्वी आदि चतुष्ट मूर्त कौन कौन है? पृथ्वी जल तेज है मन मन में भूतत्व है मन में मूर्तत्व है आकाश भूत है आकाश भूत है मूर्त है नहीं तो मन में भूतत्व नहीं किंतु मूर्तत्व है आकाश में मूर्तत्व नहीं किंतु भूतत्व है। एक एक वहाँ मूर्तत्व को छोड़कर भूतत्व कहाँ रहा? आकाश में भूतत्व देहा मूर्तत्व मन की भूतत्व मूर्तत्व समावित पृथ्वी जल से जुलाई इसे शंकर जो तो इस प्रकार कैसे होगा? चाक्षु उत्कृष्टत्व और चाक्षुषत्व उत्कृष्ट चाक्षुष कैसे होगा? जैसे सब इंद्रजन में उत्कृष्ट ज्ञान हुआ उसमें उत्कृष्ट रहेगा चाक्षुषत्व चाक्षुषत्व में है उत्कृष्टत्व रह गया उत्कृष्टत्व में है चाक्षुषत्व रहेगा चाक्षुष ज्ञान होना सामान्य घटादी का ज्ञान है उत्कृष्ट नहीं चाक्षुषत्व रहेगा किंतु उत्कृष्ट चाक्षुष ज्ञान है उत्कृष्टत्व रहेगा चाक्षुषत्व रहेगा दोनों समाप्त हो गया संकल्प हो गया जिससे प्रकर्ष में लोकपत अच्छा जहाँ शांकर्य दोष होता है वहाँ व्याप्य नाना जाति मानेंगे तो शांकर्य दोष वारण हो जाएगा। द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व में शांकर्य दोष है पृथ्वीत्व जहाँ है द्रव्यत्व जल है और द्रव्यत्व जहाँ पृथ्वीत्व घट में द्रव्यत्व छोड़कर पृथ्वीत्व नहीं जाएगा। द्रव्यत्व व्यापक पृथ्वीत्व व्याप्य व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहेगा। भूतत्व मृतत्व में व्याप्य व्यापक भाव नहीं यत्र भूतत्व तथा मृतत्व नहीं भूतत्व तो आकाश में है मृतत्व नहीं जहाँ जहाँ मृतत्व हाँ भूतत्व इधर भी नहीं बनेगा मन में मृतत्व है भूतत्व नहीं व्याप्य व्यापक भाव नहीं पृथ्वी तो द्रव्यत्व में व्याप्य व्यापक भाव जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होगा वहाँ शंकर तो नहीं द्रव्यत्व जहाँ है पृथ्वी तो कहीं नहीं रहेगा पृथ्वी तो छोड़कर द्रव्यत्व रह जाएगा जल में। तो यहाँ यदि जो चाक्षुषत्व व्याप्य चाक्षुषत्व का व्याप्य दो मानिए इसे एक उत्कृष्टत्व एक अपकृष्टत्व उत्कृष्ट चाक्षुष व्याप्य उत्कृष्टत्व अलग कारण इंद्रजन में व्याप्य उत्कृष्टत्व अलग चाक्षुष ज्ञान होता है एक उत्कृष्ट ज्ञान एक अपकृष्ट ज्ञान सवर्ण इंद्रजन ज्ञान होगा उत्कृष्ट होगा अपकृष्ट होगा तो जो उत्कृष्टत्व चाक्षुष ज्ञान व्याप्य है वो चाक्षुषत्व छोड़कर उत्कृष्टत्व रहेगा चाक्षुषत्व का चाक्षुष ज्ञान दो प्रकार हो गए उत्कृष्ट ज्ञान अपकृष्ट ज्ञान चाक्षुषत्व किसमें रहेगा? दोनों में रहेगा। और जो उत्कृष्टत्व है चाक्षुष ज्ञान का उत्कृष्टत्व वो चाक्षुषत्व के बिना रहेगा अपकृष्ट जो चाक्षुष ज्ञान चाक्षुषत्व के बिना रहेगा क्योंकि चाक्षुषत्व का व्याप्य जाति उत्कृष्टत्व अपकृष्टत्व व्याप्य होगा तो व्याप्य के बिना नहीं रहेगा तो वहाँ चाक्षुषत्व के साथ उत्कृष्टत्व का सांसर्य दोष नहीं होगा यदि उत्कृष्टत्व चाक्षुषत्व का व्याप्य मानेंगे व्याप्य व्याप्य भाव तो नहीं है सांसर्य किंतु चाक्षुष ज्ञान का उत्कृष्ट अपकृष्टत्व ज्ञान श्रवण इंद्रजन ज्ञान का उत्कृष्ट अपकृष्टत्व ज्ञान ग्रामीण सब ज्ञान का अलग अलग दोष मानना पड़ेगा ये कहते हैं गौरव चाक्षुषत्व व्याप्य माना जाति अंगीकार गौरव चाक्षुषत्व का व्याप्य रासनत्व का व्याप्य श्रावण ज्ञान का व्याप्य सब का व्याप्य उत्कृष्टत्व अपकृष्टता के नाना जाति माने तो गौरव उसे प्रमाण नहीं किंत ज्ञान तो भयाद जनपति अभी क्या चल रहा है असत्र भी साधक होगा असत साधक स्वभाव है बाधक असत्र यदि साधक नहीं होगा तो प्रतिबिंब ज्ञान से बिंब का ज्ञान होता नहीं होना चाहिए। और दिशा के शंका से संकेत विषय से मृत्यु हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। ये तो सिद्धांत ही कहता है। पूर्व जी कहता है सर्वत्र स्वप्न दर्शन भावी सूचक होता है, कहेंगे यदा काम्य से कर्म से स्त्रियों सपने पश्चित अनुपस्थित समृद्धि तत्र विज्ञानिया तस्वीर स्वप्न निदर्शन यदा काम्य से कर्म से स्त्री सपने स्त्रियानु स्त्रियम सपने अनुपस्थित अनुपस्थित होगा। सपने स्त्रिया स्त्रियम सपने अनुपस्थित समृद्धि तत्र विज्ञानिया तस्मिन स्वप्न निदर्शन ये कहा। तो स्वप्न दर्शन भी काम्य कर्म करते समय स्वप्न स्त्री को देखा तो भावी स्वप्न सूचक समृद्धि और पुरुषम कृष्णम कृष्ण जनतम पश्यति तय न मंत्री सपने कोई काला काला आदमी को देखा दांत भी काला तो उसको मारेगा मरण का सूचक होता है। ये सब आया तो सिद्धांत पूर्वत भी कहता है सर्वत्र विषय में असत्य विषय क्योंकि सपन का विषय है अभिजमन अभी असत विषय भावी सूचक हुआ कार्यजनक हुआ। तो सिद्धांत पूर्व से कहता है विषय नहीं विषय का ज्ञान स्वप्न में जो देखा है वो मिथ्या है उसका ज्ञान तो सबसे स्वरूप तो ज्ञान का बाद नहीं होता है। तो इसमें अभी चल रहा है ज्ञान से भय आदि जाने के सिद्धांत कहता है यदि विषय भय जाने का नहीं ना खाली सर्प ज्ञान भय का जनक हुआ आदि से सुख जनक सुवर्ण का ज्ञान संदिग्ध में रजत का ज्ञान सुखजनक होगा ज्ञान न कि विषय विषय में ज्ञान कहेंगे। तो सर्पा जो अवच्छिन्न करने के कारण का रजत का नाश है तो कारण है ज्ञान भय कारण कम कितना रहेगा सर्प ज्ञान भय कारण तक आवश्यक को क्या होगा ज्ञान तो या सर्प ज्ञान तो खाली ज्ञान तो नहीं तो घट ज्ञान में तो ज्ञान तो रहेगा भय नहीं होना चाहिए भय होना चाहिए पता है। इसलिए मानना पड़ेगा कारण का आवश्यक सर्पा जो अवच्छिन्न देव भया ज्ञान करते सर्पा जो अवच्छिन्न देव सर्पा जो अवच्छिन्न होगा कारण सर्प विशिष्ट ज्ञान में सर्प सर्प विशिष्ट ज्ञान कारण क्या कारण होगा ज्ञान में सर्प रहेगा कि समझते विषय का समझते सर्प विशिष्ट ज्ञान वह कारण तो सर्प विशिष्ट को सर्पा अवच्छिन्न का सर्प अवच्छिन्न ज्ञान में कारण होगा कारण का उत्पत्ति क्या होगा सर्प अवच्छिन्न तो सर्पा जो अवच्छिन्न तो वह कारण का उत्पत्ति मानना पड़ेगा। ज्ञान स्तर जन तो प्रति प्रसंग ज्ञान स्तर जनक होगा तो क्या होगा घट ज्ञान भी भय जनक हो जाए अति प्रसंग तथा मिथ्या प्रवचिन्न प्राकरण ज्ञान से मिथ्या था यदि सर्पाद अवचिन्न तो ही कारण का अवचेतक हुआ सर्पाद अवचिन्न ज्ञान ही कारण हुआ केवल ज्ञान कारण नहीं हुआ अभी तो सर्प विशिष्ट ज्ञान सर्प विशिष्ट कंस सर्प से मिथ्या से तो मिथ्या प्रवचिन्न का कारण मिथ्या विशिष्ट रूप से ही ज्ञान मिथ्या हो गया स्वयं ज्ञान विषय यदि मिथ्या था मिथ्या प्रवचिन्न का कारण मिथ्या से न अवचिन्न मिथ्यात्व विशिष्ट मिथ्या रूप जो वस्तु विषय तदवचिन्न ज्ञान मिथ्या ही होगा। भ्रमस्थले ज्ञान मात्र से जान करते मिथ्या रूप से जानक समागत में भ्रमस्थल में ज्ञान मात्र जानक मानो सर्प ज्ञान जानक हुआ तो भी मिथ्या रूप सर्प में भी भय जनक मानना पड़ेगा क्योंकि जनक आवश्यक हो गया मिथ्या सर्पा जो वचन ज्ञान सर्पा जो वचन तो वहाँ जनकता आवश्यक रूपये से मिथ्या थी जनकता आवश्यक सर्प ज्ञान अत्यने जी मिथ्या हो गया और स्वरूप का सत्य है पूर्व की क्या कहता है सर्प का जो ज्ञान हुआ सर्प विशिष्ट ने मिथ्या हमने कर भी सर्वतः सत्य है सर्व तो बाद नहीं होता है। तो जिस रूप से भ्रम का जनक हुआ उस रूप से यदि मिथ्या हो गया अन्य रूप से वास्तव हो तो क्या करेगा देखो जनक तावचेद रूप से मिथ्या थी जनक तावचेद रूप जनक तावचेद कब हुआ सर्पावचिन्न तो सर्पावचिन्न ज्ञान यदि मिथ्या हो गया रूपांतरण सत्वम अन्य रूप से रहे सर्वत तो असत्वात नाती चेत अन्य रूप से रहे तो क्या करेगा, रहना नहीं रहना बराबर है। जीर रूप से जनक है भयजनक, जिस रूप से भयजनक है जनक सार्वजनिक रूप में क्या हो गया तो अन्य सर्वत सत्व तो कोई असत्व के बराबर हो गया अनुपय तदुपम खंडन कुछ खंडन का खंडन का लगा देता अन्य तत्व तो पाठचर लुंठित विस्मणी यानी के जागरण निशांत अनुसरती पाठचर्य चोर चोर के द्वारा लुंठित तो धन लेकर चले गए लेकर जाने गया तो लोग लाठी लेकर खड़े रहे रात भर उतरे नहीं तो तीन चार पाँच दिन तक आगे लाठी लेकर आएंगे क्या करेंगे धन तो लेकर चोर चले गए आगे फिर अन्य तत्व अन्य तरह लाठी लेकर कर देंगे कुछ रात है चोरी करते समय तो कुछ नहीं कर रहा है अन्य समय यदि जनकता भयजनकता आवश्यकता के रूप में ज्ञान मिथ्या हो गया और सर्व तो सत्य हो तो क्या करेगा सर्व तो अन्य समय में भयजन हमें रहते समय तो मिथ्या है अन्य समय सत्य हो तो क्या करेगा स्वरूपेणा की तो ब्रह्म ज्ञान से मिथ्या समझते वो अभी तो सिद्धांत पहले क्या कहता जनकता आवश्यक रूप से सर्व ज्ञान मिथ्या है स्वरूप तो सत्य वाले हो अभी कहते स्वरूप तो ब्रह्म ज्ञान सत्य हो भी ठीक नहीं मिथ्या समझते स्वरूप तो बाधा रहे यदि सर्व ज्ञान का स्वरूप तो बाधा नहीं होता है जिस ज्ञान का स्वरूप तो बाधा नहीं होता है उसका विषय का भी बाधा नहीं होता है पुष्प ज्ञान हुआ स्वरूप तो बाधा नहीं होता है उसका विषय का बाधा नहीं होता है रज्जु सर्व ज्ञान यदि स्वरूप तो सत्य है उसका बाध नहीं होता है ज्ञान का ज्ञान का यदि बाध नहीं होगा तो विषय का भी बाध नहीं होना चाहिए इसे अनुमान है कैसे कहेंगे रज्जु सर्प ज्ञान सर्प अबाध्य अबाध्य ज्ञान विशेष भट जैसे अबाध्य ज्ञान का विषय अबाध्य है रज्जु सर्प भी अबाध्य ज्ञान का विषय होने से सर्व अबाध्य ज्ञान कौन सर्व ज्ञान उसका विषय होने से सर्व भी अबाध्य होना चाहिए इसमें दिया है टीका में रज्जु सर्पादि विषयकम ब्रह्म ज्ञानम अबाधित विषयकम ना ये रज्जु सर्पादि विषयकम ब्रह्म ज्ञानम अबाधित विषयकम सर्वत अबाधित समीचीन ज्ञान वो ये रज्जु सर्पादि विषय के जो ब्रह्म ज्ञान है वो अबाधित विषय जिसका विषय का बाध नहीं होगा क्योंकि सर्वतवादित है समय ज्ञान के समान इसमें गुणजन्य तो उपाधि है जब अनुमान देखो रज्जु सर्पादि विषय कम ब्रह्म ज्ञान रज्जु सर्प का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान में क्या साध्य करते हैं अबाधित विषय तत्व क्या सिद्ध करेंगे अर्थात उसका विषय बाधित नहीं होता है उसका विषय क्या है रज्जु सर्प ज्ञान का विषय रज्जु सर्प उसका बाध होता है नहीं होता है पता है अनुमान करता है सिद्धांत अबाध ये विषय होना चाहिए क्योंकि आप यदि ज्ञान का बाध नहीं होता है सर्प तो अबाधित है तो विषय सर्प का भी बाध नहीं होना चाहिए ब्रह्म ज्ञानम अबाधित विषय कम स्वरूप तो अबाधित स्वरूप तो बाधित नहीं जैसे समुचन ज्ञान घट ज्ञान घट ज्ञान जिस प्रकार अबाधित विषय क्या ना नहीं घट ज्ञान का बाध नहीं होता उसका विषय घट बात अबाधित विषय कम तो रज्जु सर्प ज्ञान भी सर्वत अबाधित होने के कारण अबाधित विषय का होगा यह अनुमान करने को पूरा विषय करता है इसमें गुणजन्य उपाधि जहाँ अबाधित विषय तत्व अबाधित विषय तत्व की प्रमाण प्रमाण ज्ञान का विषय अबाधित है अबाधित विषय तत्व जिस ज्ञान है इसमें गुणजन्य तो है क्योंकि प्रमाण अत्र के तार्किक लोग मानते गुणजन्य तो प्रमाण से गुणजन्य तो कारण गुणजन्य तो हो गया सर्वत्र समीचीन ज्ञान में गुणजन्य तो प्रमाण है अबाधित विषय तत्व गुणजन्य उपाधि साध्य व्यापक हो गया साधन सर्वत अबाधित तत्व जहाँ रहेगा वहाँ गुणजन्य तो नहीं ब्रह्म ज्ञान सर्वत अबाधित है ब्रह्म ज्ञान का सर्वत बाध नहीं होता किंतु ब्रह्म ज्ञान गुणजन्य ब्रह्म ज्ञान गुणजन्य नहीं है तो साधन का अध्यापक उपाधि हो जाएगा इसे गुणजन्य उपाधि होगा सिद्धांत कहता है हम यदि ब्रह्म ज्ञान को सर्वत अबाधित विषय का साध्य करना चाहते करना चाहते ना नहीं ब्रह्म ज्ञान स्वरूपत ब्रह्म ज्ञान अबाधित विषय कम ब्रह्म ज्ञान का विषय बाधित नहीं क्यों स्वरूपत बाधित का स्वरूपत अबाधित के द्वारा यदि अबाधित विषय को सिद्ध करते हैं हाँ गुणजन्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं ब्रह्म ज्ञान गुणजन्य अबाधित विषय को समान पहले अनुमान क्या था ब्रह्म ज्ञान अबाधित विषय कम स्वरूपत अबाधित प्रमाण आप जैसे कि गुणजन्य से उपाधि हम कहें ब्रह्म ज्ञान गुणजन्य अबाधित विषय समजन ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान क्या सिद्ध हो जाएगा गुणजन्य से गुणजन्य से सिद्ध हो क्या होगा ब्रह्म ज्ञान में स्वरूप अबाधित साधन होगा और उपाधि होगा नहीं साधन का व्यापक उपाधि हो जाएगी ब्रह्म ज्ञान पक्ष से उसमें साधन है ना नहीं साधन क्या है स्वरूपत्व अबाधित साधन है वहां भी यदि गुणजन्य तो रह गया तो गुणजन्य तो उपाधि साधन का व्यापक साधन का व्यापक तो उपाधि बनेगी एक सिद्धांत सत्याग आसाद्य से नभी आपात नाम करें गुणजन्य तो जैसे वन्य अनुमान है वन्य सामग्री आगे साधन व्यापक वन्य अनुमान करके पर्वत वन्यमान दो बात क्या अनुमान धुमान यहाँ वन्य सामग्री उपाधि क्या उपाधि वन्य सामग्री यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि तभी क्या है जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ वन्य सामग्री है वन्य सामग्री के बने नहीं होगी यत्र वन्य तत्र वन्य सामग्री तभी व्यापक हो गया जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्य की सामग्री जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्य की सामग्री रहना कोई जरूरी है धूम की सामग्री वन्य की सामग्री किस नीचे धूम है तो वन्य की सामग्री नहीं वन्य की सामग्री वन्य तो वन्य की सामग्री धूम तो धूम की सामग्री न कि वन्य की सामग्री तो यहाँ जो अनुमान करेंगे वहाँ हम कहेंगे वन्य सामग्री का अनुमान करेंगे क्या करेंगे पर्वत वन्य सामग्री वहाँ धुआ पर्वत वन्य सामग्री धूम वन्य सामग्री है वो साधन वन्य अनुमान है वन्य सामग्री उत्पादित करते थे ना तो क्या करेंगे वन्य सामग्री को भी अनुमान करेंगे पर्वत वन्य सामग्री वाहन धूम धूम के तरह जो वन्य अनुमान करता है तो धूम के तरह वन्य सामग्री अनुमान करते हैं ना नहीं तो पर्वत वन्य सामग्री आ जाए तो क्या होगा धूम भी है वन्य सामग्री है तो धूम का व्यापक हो गया वन्य सामग्री धूम का व्यापक हो जो धूम के द्वारा वन्य अनुमान करता है वो धूम के द्वारा वन्य सामग्री अनुमान कर देगा कर सकता है ना करेगा तो क्या हुआ पर्वत धूम है वन्य सामग्री साधन का व्यापक हो गया साधन का व्यापक बने तो उपाधि बनेगी जिस प्रकार पर्वत वन्यमान वन्य अनुमति के लिए वन्य सामग्री उपाधि नहीं होती है ठीक इस प्रकार यहाँ गुणजन्य उपाधि नहीं होगा हम कहें ब्रह्म ज्ञान पहले अनुमान करते तो ब्रह्म ज्ञान अबाधित विषय कम अबाधित प्रमाद अभी क्या अनुमान करे ब्रह्म ज्ञान गुणजन्य अबाधित अबाधित प्रमाद वन्य सामग्री जिस प्रकार साधन का व्यापक से उपाधि नहीं इसी प्रकार गुणजन्य को भी साधन का व्यापक हो जाए उपाधि नहीं विषय मिथ्या तो प्रयोग दोषादि समित वही तो सामग्री है ज्ञान का विशेषता से विषय मिथ्या तो प्रयोग दोष मिथ्यात्व का प्रयोग दोषादि समित सामग्री है विषय जिस प्रकार विषय जिस प्रकार सरकार ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है सरकार सरकार ये मिथ्यात्व प्रयोग सर्प मिथ्या क्यों है मिथ्यात्व का प्रयोजक दोषादि सामग्री है सर्प मिथ्या क्यों है मिथ्यात्व का प्रयोजक दोष अविद्या आदि कारण है सर्प मिथ्या के कारण अविद्या है ना नहीं अमृतकार अविद्या दोष है जिस प्रकार विषय में मिथ्यात्व का प्रयोजक दोषादि कारण सामग्री है इस प्रकार ज्ञान में भी मिथ्यात्व का प्रयोजक दोषादि सामग्री सामग्री कहेंगे तो क्या होगा ज्ञान भी मिथ्या हो गई विषय जैसे मिथ्या हुआ तो सर्प ज्ञान भी मिथ्या है विषय में यदि मिथ्यात्व का प्रयोजक दोषादि रहा तो ज्ञान में भी वो दोष हो जाएगा जिस विषय में दोष रहा वो दोष ज्ञान का भी हो जाएगा ज्ञान में दोष आ जाएगा तो ज्ञान मिथ्यात्व हो जाएगा तुच्छ ज्ञान तद वैलक्षणादिच तुच्छत्व आवर्तन पूर्व किसने कहा तुच्छ ज्ञान में तुच्छत्व रहता है, तुच्छ ज्ञान तुच्छत्व नहीं रहता है, तुच्छ वैलक्षण में तुच्छत्व रहता है नहीं रहता है। इसे तुच्छत्व जिस प्रकार उपलक्षण हुआ विशेषण नहीं हुआ, इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान में मिथ्यात्व तो नहीं रहेगा, मिथ्या ज्ञान में मिथ्यात्व तो नहीं रहेगा, ज्ञान सर्वदा सत्य माने। ये जो कहा तुच्छ ज्ञान तद वैलक्षण तुच्छत्व आदर्शन ये बाधक नहीं, क्योंकि अवच्छेद अवच्छेद देखो सर्वत्र सावित्य नियम करना हम सर्वत्र नहीं चाहते, अवच्छेद तो मिथ्या है तो अवच्छेद भी मिथ्या हो, विषय मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या, सर्वत्र हम नहीं चाहते अवच्छेद तो अवच्छेद दोनों तुच्छ ज्ञान में तुच्छत्व रहे, तुच्छ ज्ञान तुच्छ विषय ज्ञान, तुच्छ विषय ज्ञान में विशेषण क्या होगा तुच्छत्व, तो ज्ञान भी तुच्छ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सर्वत्र साधित नहीं, प्रकृति से अवच्छेद के अवच्छेद मिथ्या प्रयोजन रूप तुल्य साधित होकर यहाँ भी अवच्छेद में यदि मिथ्या तो सर्प ज्ञान में सर्प मिथ्या है नहीं, अवच्छेद में जैसे मिथ्या तो सर्प ज्ञान है मिथ्या तो प्रयोजन रूप दो का विचार समान होते साधित्य है, सर्प जैसे मिथ्या है तो सर्प ज्ञान ही मिथ्या है। सर्वसाधारण के एक कारण अभ्युपगम ऐसा होता है, अभी तो सिद्धांत कहता है एक एक कारण को मान करके सर्वसाधारण एक कारण कारण को मान करके अभी कहा वस्तु तत्व दंड संस्वाद साधारण एक कारण को नाते घटक प्रति दंड कारण घटक प्रति तंतु कारण है ना नहीं कारणत्व किन कार्य नियत प्रवृत्ति सर्वसाधारण कारण तो एक है कारणत्व कार्य नियत प्रवृत्ति ये किसमें घटेगा दंड में घटेगा तंतु में चक्र में समय घटेगा कार्य नियत प्रवृत्ति कारण तो सर्वसाधारण एक कारण स्वरूप कार्य नियत प्रवृत्ति स्वरूप कारण को मान करके एक कहा किंतु दंड में तंतु आदि में साधारण एक अंश नहीं यत्र सर्वसत्तम अवचेतकम मम पुष्ट विलक्षण एक अंत पर सिद्ध हो वहां आत्मा ने सत्व उसका अवचेतक होगा, जो एक कारण है एक कारण में सत्व अवचेतक होगा, एक कारण हो कारण सत्व होना चाहिए, कार्य के प्रति कारण क्या होगा सत्व, कार्य के पुरुष में रहेगा तो कारण होगा सत्य कारण का आवश्यक हो जाएगा सत्व, जो एक कारण का पहले सिद्ध हो तो उसका आवश्यक सत्व होगा, तुम्हारे मत में सत्य होगा कारणता का आवश्यक है, हमारे मत में कारणता का आवश्यक क्या है तुच्छ विलक्षण तो तुच्छ विलक्षण तो मान जी क्या होगा व्यावहारिक मात्र तुच्छ विलक्षण व्यावहारिक होगा ब्रह्म भी होगा परमार्थिक भी हो ब्रह्म भी हो दोनों, क्योंकि प्रातिहासिक क्या है क्या है ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य किसका ग्रहण होगा व्यावहारिक ग्रहण होगा है ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य के व्यावहारिक ग्रहण होगा है होगा ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य ब्रह्म ज्ञान इतर से व्यावहारिक का बाध होगा क्या तो ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य व्यावहारिक होगा और पारमार्थिक ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य है क्या ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्य तो कहाँ कह रहा तुच्छ विलक्षण रहा ये कहा था, तो तुच्छ विलक्षण तो हम कहेंगे कारणता का अवसर तो हो सकते हो, ये यदि कारणता एक होता तो ये होता एक होती तो होती किंतु कार्यता विशेषकम पटत घटत पटुता कारणता विशेषक तो दंड तंत्र कार्यता विशेषक पटत्वावचन प्रति दंडत्वावचन कारण घटत्वावचन प्रति दंडत्वावचन कारण पटत्वावचन प्रति तंतुत्वावचन तो कार्यता का अवचेतक पटत्व हुआ कहीं घटत्व हुआ एक हुआ क्या कार्यता का अवचेतक सर्वत्र एक है घटपटा साधा ना नहीं घटत्व पटता भी अलग जिस प्रकार कार्यता का अवचेतक अलग अलग हुआ इसी प्रकार कारणता का अवचेतक भी दंड तो तंतुत्वादि होगा दंड संसार भी है कारण का आवश्यक दंडत्व संतत्व आदि दंडत्व संतत्व आदि और दंड संसार पाठ तो भाव प्रधान निर्देश करना पड़ेगा वो दंडत्व संतत्व आदि चाहिए पुराण पुस्तक के पाठ किंतु उसमें भी जाए दंड संप्रद ऐसा बन तो उसको भाव प्रधान नीति प्रमाण करना पड़ेगा। दंडत्व संतता बनाना ठीक है, कारण का औषध कम से दंडत्व संतता आदि तो कारण का औषध भिन्न भिन्न हो गया तो भेदार्थ कारण तो भिन्न कारण का औषध भिन्न हो गया तो कारण तो कारणता का औषध को भिन्न भिन्न हो गया कारण तो एक होगा, एक दंडत्व औषध में कारण तो एक संतता औषध में कारण तो एक होगा, कारण का औषध भिन्न तो कारण तो भिन्न यथा गुरु द्रव्य सादृश्यम अन्य भ्रातृभगिन्या सादृश्यम अन्य गुरु द्रव्य में सादृश्य है ना नहीं गुरु द्रव्य में जो सादृश्य है भ्रातृभग में वही सादृश्य है भिन्न है सादृश्य है सत्तर नई कम अवचेदकम सादृश्य सदृशता का अवचेद एक दान होगा किंतु गवयत्व भगिनित्व आदि कम है गुरु में गवय का सदृश्य गवय भगिनित्व आदि धर्म को एक रहोगा तद्व तत्रा दंडत्वादिकम तत्व तत्व उदासन अवचेतक मध्य यहाँ भी घटकारणता का अवचेतक दंडत्व हुआ घटकारणता अवचेतक संतुत्व हुआ तो दंडत्व अवचेतक हुआ इसमें सत्व रहेगा या असत्व रहेगा सत्वा सत्व उदासीनम सदृत है असदृत विचार नहीं करना घटकावचरण कर दी दंडत्व अवचन कारण और वो सत्व होना चाहिए अथवा किसका विदर्शन होना चाहिए ये विचार नहीं करके दंडत्वादिकम सत्ता सत्व उदासीन अवचेतक मध्य तथा जो जनकत्व अंतर है ना न सत्ता सत्व से कारण तो होने से कारण का है इसे कारण सत होगा ये सिद्ध नहीं होगा कारण का है कारण है तो सत ही होगा कारणार्थिक होगा ये नहीं तुच्छ विलक्षण भी कारण हो सकता है रजु सर्प भी कारण होता है किसका कारण होता है रजु सर्प भय का कारण होता है भय पढ़ाने का सपन जिससे सुख दुख का कारण होता है ऐसे कारण होने के लिए वास्तव का होना चाहिए कोई जरूर नहीं है पूर्व संबंध नियम हेतु के तुल्य एवं हेतु सत्व बहिर्भूत सत्व सत्व तथा भूता हेतु से कारण के लिए नियम क्या है पूर्व संबंध नियम कार्य में तो प्रवृत्ति का पूर्व काल में संबंध अवश्य होना चाहिए जो कार्य बनेगा उसके पूर्व क्षण में कारण अवश्य रहना चाहिए पूर्व संबंध का नियम यही व्यापक है कारण है कारण होने के लिए पूर्व संबंध होना चाहिए ये तुल्य है मनु ये दोनों हमारे तुम्हारे में दोनों है हेतु तत्व बहिर्भूत हेतुता के बहिर्भूत जो सत्व असत्व का साधुता खंडन खंड कार्य में पहले आया आप सबको मिथ्या मानते हो तो क्या शब्द प्रयोग करेगी हनुमान आदि सिद्धि कैसे होगी तुम्हारे वाक्य की शर्त का साधक नहीं मिथ्या यदि सब कुछ है तुम्हारे वाक्य भी मिथ्या प्रतिज्ञा है तो उदाहरण दृष्टांत आदि तो मिथ्या तो किसी अर्थ की सिद्धि होगी मिथ्या दो मते बनी की सिद्धि होती है ऐसे मिथ्या वाक्य मिथ्या अर्थ मिथ्या प्रत्यय मिथ्या हेतु मिथ्या दृष्टांत सिद्ध नहीं होगा तो सीधा पहले खंड का कारण मिथ्या या सत्य ये तो किसी कथा में विचार करेंगे या विचार के पहले विचार के पहले कारण को सत्ता मानकर चलेंगे क्यों कारण को सत्य मानकर चलेंगे कारण को असत मान तो नहीं चलेंगे तो उसको भी विचार के किसी कथा में विचार करेंगे या कथा के बाद है कथा विचार करेंगे तो कथा यदि पहले कारण को सत नहीं मान करके पहले कथा आरम्भ करना पड़ेगा ना नहीं जब हम विचार करेंगे कारण को सत मानेंगे असत मानेंगे ये विचार करने के जो कथा आरम्भ करेंगे उसी कथा आरम्भ के पहले कारण किसी को सत मान कर विचार हुआ कोई सत्य कथा क्यों सत्य कथा तो कारण सत है या असत्य है इस विचार नहीं करके उसी विचार के लिए कथा का आरम्भ हुआ ना नहीं यदि एक बार कथा का आरम्भ हो गया कारण सत्य असत्य विचार निश्चय नहीं करके तो आगे भी जितने विचार करेंगे कारण सत्य या असत्य इसको नहीं मान करके विचार का प्रारंभ किया जा सकता है नहीं इसलिए विचार पहले करो उसके बाद निश्चय करेंगे कारण सत्य असत्य ये नहीं कि पहले कारण को सत्य मान के विचार करेंगे तुम कह दो कारण को तुम असत्य मानते हो तुम्हारे साथ हम तर्क नहीं करेंगे हम कहें तुम कारण को सत्य मानते हो इसे हम तो मैं कहता हूँ तुम्हारे वाक्य प्रमाण एक निर्णय होगा इसलिए पूर्व संबंध नियम हेतु से तुल्य हेतु तत्व बहिर्भूत जो सत्ता तत्व कथा होता हेतु होने के लिए क्या चाहिए कार्य नियत पूर्वित पूर्वचन में रहना चाहिए और पारमार्थिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसका विचार कर दो। हेतु का संबंध होना चाहिए कार्य के पूर्व क्षण के साथ कारण का संबंध होना चाहिए। नट के पूर्व क्षण में कपार का संबंध है इतने मात्र से कारण हो गया। और दूसरे भी कहा है दंड घट का कारण है ना नहीं घट का कारण दंड है। जो दंड घट का कारण होगा क्या सत्ता विशिष्ट दंड घट का कारण है सत्ता रहित दंड का घट का कारण सत्ता रहित दंड घट का कारण है सत्ता विशिष्ट दंड घट का कारण है या सत्ता रहित दंड घट का कारण है सत्ता विशिष्ट दंड घट का कारण है। सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता रहित क्या दंड में तो सत्ता है सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता है ये दंड है इसमें सत्ता है दंड में सत्ता है सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता है क्या एक ही सत्ता है सत्ता विशिष्ट दंड में सत्ता है दंड में सत्ता है सत्ता विशिष्ट दंड में और सत्ता रहेगी जिसमें सत्ता नहीं रहे उसको सत कहेंगे सारे के लोग जिसमें सत्ता है उसको सत कहेंगे जिसमें सत्ता नहीं है क्या कहेंगे असत सत्ता विशिष्ट दंड यदि कारण हुआ कारण असत हो गया ये सत है क्या दंड को सत कहो सत्ता विशिष्ट दंड को सत कहो जाएंगे उसमें सत्ता रहे तो इसमें सत्ता है क्या तो सत्ता विशिष्ट दंड क्या हो गया असत्य हो गया। और सत्ता भीतर दंड कारण यदि मानेंगे जिसने सत्ता नहीं हो सत्य असत तो कारण असत हो गए सत्ता भीतर दंड को कारण मानेंगे तो कारण असत्य हो गया और सत्ता विशिष्ट दंड को कारण मानो तो कारण असत्य हो गया समझे सत्ता रहित दंड को कारण मानेंगे जिसमें सत्ता नहीं उसको सत्य कहेंगे असत्य कहेंगे असत और सत्ता विशिष्ट दंड को कारण मानेंगे सत्ता विशिष्ट दंड में और एक सत्ता है क्या सत्ता तो नहीं रहा जिसमें सत्ता नहीं है उसको क्या कहेंगे तो सत्ता विशिष्ट दंड घट का कारण होगा तो कारण क्या हो गया असत देखो अंतर्भावित सप्तम चेत कारण तद असत नान्तर्भावित सप्तम चेत कारण तद असत कारण अंतर्भावित सप्तम अंतर्भावित सप्तम नित्य जिससे सत्ता अंतर्भूत है दंड में सत्ता अंतर्भूत होता सत्ता विश्व दंड का कारण यदि मानेंगे जो घट का कारण है दंड उसमें सत्व अंतर्भावित है अंतर्भावित सप्तम यस्मिन दंड के कारण तो दंड के कारण अंतर्भावित सप्तम सत्ता उसमें अंतर्भूत है अर्थात सत्ता विश्व दंड को यदि कारण मानेंगे तो क्या होगा कारण तब असत वो असत हो जाएगा क्योंकि सत्ता विशिष्ट दंड में अब सत्ता रही क्या तो कारण असत हो जाएगा नांतर्भावित सत्तम से कारण जो घट का कारण है उसमें सत्ता अंतर्भूत नहीं है सत्ता ही नहीं सत्ता को छोड़ करके दंड को कारण नहीं है तो दंड सत्य असत है असत हो जाएगा दोनों प्रकार असत हो गया। सूरज जी कहता है आप अधिष्ठान को सत्य मानते हैं जगत का अधिष्ठान ब्रह्म वो सत मानते ना तो वहां भी कहीं अंतर्भावित सप्तम से अधिष्ठान असत नांतर्भावित सप्तम से अधिष्ठान असत जो अधिष्ठान को तुम सत मानते हो ब्रह्म अधिष्ठान है ये सत्ता विशिष्ट ब्रह्म अधिष्ठान है सत्ता रहित ब्रह्म अधिष्ठान है जो अधिष्ठान है सत्ता विशिष्ट है सत्ता रहित है सत्ता विशिष्ट जगत का अधिष्ठान यदि मानेंगे वो असत हो जाएगा सत्ता विशिष्ट में सत्ता रहेगी तो असत हो जाएगा अधिष्ठान असत हो गया और सत्ता रहित जिस जगत का अधिष्ठान है सत्ता रहित क्या है असत तो अधिष्ठान असत हो जाएगा। ये पूर्व जी कहता है अंतर्भावित सत्यम से तो अधिष्ठान असत अधिष्ठान यदि अंतर्भावित सत्य अंतर्भावित सत्यम जिसमें अधिष्ठान है तब अधिष्ठान अंतर्भावित सत्ता विशिष्ट यदि अधिष्ठान होगा तो तदस्त असत हो जाएगा आगे तो समय और न अंतर्वाहित सत्तम से अंतर्वाहित सत्य नहीं है सत्ता से रहित यदि अधिष्ठान मानेंगे तो अधिष्ठान क्या हो जाएगा असत हो जाएगा। स्वाभाविक समान स्वाभाविक समान इसे न वाच्यम हम अधिष्ठान में सत्ता क्या मानते जाति रूप मानते क्या तुम कारण में दंडादि में सत्ता जाति मानते हो मामा अधिष्ठान स्वरूपत सत्ता अहंकार है। हम तो स्वरूपत सत्य सप्तम स्वरूपत स्वरूपत सत्य ब्रह्म को अधिष्ठान को सत्य कहते है। वो सत्ता उसमें कोई जाति आदि धर्म सत्य सत्ता स्वरूपत सत्ता अंत है। सर्व तो कारण है स्वरूप अतिरिक्त सत्ता अहंकार की विशेषा तुम कारण में दंड से अतिरिक्त सत्ता मानते हो दंड की सत्य कहते हो सत्ता दंड से अतिरिक्त सत्ता मानते हो स्वरूप से अतिरिक्त सत्ता हमारे मत का स्वरूप ही सत्ता है। ये विशेष है यस्तु अर्थो न ज्ञान से जन अर्थात क्या है जो सत्ता तो मानते हो घट दंड में अलग मानते हो हम सत्य क्या ब्रह्म कहते स्वरूप सत्य उसमें सत्ता की रहने की आवश्यकता नहीं स्वरूप सत्य सत्ता के संबंध से हम सत्य कहते क्या तुम सत्ता के संबंध से सत्य कर तो तुम्हारे हमारे में दे दे यस्तु अर्थो न ज्ञान से जनकता होते तो कभी माना होगा ये पूरा जी ने कहा था सर्प ज्ञान जनकता भय जनक में जनकता में आवश्यक सर्प नहीं होगा। सर्प ज्ञान से भय होता है भय जनकता कहाँ है सर्प ज्ञान है भय जनकता आवश्यक क्या होगा सर्प सर्प ज्ञान तो सर्प होगा सर्प ज्ञान में सर्प रहेगा तो सर्प मिथ्या विषय अर्थ न ज्ञान से जनकता में आवश्यक होते ज्ञान तो भय जनक सर्प ज्ञान भय जनक है किंतु भय जनकता का आवश्यक सर्प अर्थ नहीं होगा ये पूर्व ने कहा था माना हुआ तो ऐसा नहीं किया कि सिद्धांत कहेगा अति प्रसंग यदि केवल ज्ञान भय जनक है तो पट ज्ञान से भय हो जाए सर्प ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा घट ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा यदि भय जनक तो हम ज्ञान से न मानेंगे तो घट ज्ञान में ज्ञान से भय जनक तो होना चाहिए घट ज्ञान में भय जनक तो है सर्प ज्ञान में इसलिए भय जनकता का आवश्यक सर्प मानना चाहिए सिद्धांत ने कहा था नहीं तो अति प्रसंग होगा विषय आवश्यक मानव विषय सर्प ज्ञान से असर्प ज्ञान से भविष्य से पूर्व कहता है एक असर्प ज्ञान एक सर्प ज्ञान सर्प ज्ञान में असर्प ज्ञान का भेद है सर्प ज्ञान में असर्प ज्ञान का भेद भेद है नहीं दोनों ज्ञान जो भेद है भेद तो क्या होगा सिद्धांत कहता है भेदकों का विषय सर्प ज्ञान का विषय सर्प है असर्प ज्ञान का विषय सर्प है नहीं सर्प भी नहीं इसलिए क्या होगा विषय अवच्छेद विषय के द्वारा अवच्छेद होता है विषय अवच्छेद मन विषय पूरा विषय कहता है विषय के द्वारा अवच्छेद की अपेक्षा नहीं करके सर्प ज्ञान का असर्प ज्ञान से भेद सिद्ध हो जाएगा असर्प ज्ञान से भेद कितना है सर्प ज्ञान विषय अवच्छेद की बना विषय की बना विषय रूप विशेषण को छोड़ करके अन्य प्रकार से असर्प ज्ञान और सर्प ज्ञान का भेद सिद्ध हो जाएगा इसलिए क्या हुआ विषय को लेकर यदि भेदक होता विषय होता जनक तथा सर्प ज्ञान से असर्प ज्ञान आदि व्यावृत्ति व्यावृत का है सर्प ज्ञान में असर्व ज्ञान से भेद रहेगा किसने भेद रहेगा सर्प ज्ञान में किसका भेद असर्व ज्ञान का भेद रहा जो भेद रहेगा व्यावृत का अधिन भेद का क्या अधिन जो भेद है व्यावृति भेद का अधिन है ना भेद भेद के अधिन न तो विषय का संबंध हुआ व्यावर्तक भेद का व्यावर्तक विषय अथवा विषय का संबंध नहीं होगा सिद्धांत क्या कहता है विषय व्यावर्तक होगा विषय अथवा विषय का संबंध व्यावर्तक नहीं क्योंकि पहले संबंध होने के लिए संबंध द्विनिष्ठ होता है ना नहीं तो ज्ञान में संबंध कहाँ चाहेगा द्विनिष्ठ संबंध सर्वतात्वित दुष्ट विषय विषय है सर्प सर्प अतिरिक्त दुष्ट संबंध अभाव सर्प सर्प को छोड़कर दुष्ट संबंध कुछ है इसे विषय का संबंध हुआ व्यावर्तक सर्प ज्ञान का विषय अथवा उसका संबंध भेदक होगा तो सर्प ज्ञान का विषय और संबंध संबंध क्या है स्वरूप से अतिरिक्त कोई दुष्ट संबंध ही नहीं असंबंध से व्यावर्तक जो संबद्ध नहीं होगा अध्यावर्त होगा, संबंध होना चाहिए। अतः संबंधांतर मंत्र विशिष्ट व्यवहार जन्म नित्यम ज्ञान कर्तव्य होगा। ज्ञान कश्य धर्म का संबंध तरी विषय मनंत्र भाव ज्ञान ज्ञान तदगत धर्मा का विशेष सिद्धि जाएगा। कम अभी यहाँ क्या दिखा कथाई कर करके सिद्धांत कहता है विषय को मानना पड़ेगा जन्मगता का आवश्यकता। सर्प ज्ञान भयजनक है तो भयजनकता का आवश्यकता विषय सर्प होगा। मिथ्या विषय में भी जनकता है, असत्य विषय में भी कारणता है। सर्प ज्ञान भी तो भय कारण होगा तो सर्प भी भय का कारण होगा, ये पूर्व सिद्धांत कहता है। पूर्व जी कहता है अर्थ ज्ञान का आवश्यकता नहीं होगा माना भाव अर्थ को नहीं मानेंगे तो अति प्रसंग। सर्प ज्ञान और असर्प ज्ञान भयजनकता किसने है? सर्प ज्ञान में भयजनकता है। यदि भयजनकता का आवश्यकता ज्ञान तो मानेंगे, सर्प ज्ञान तो नहीं मानेंगे, तो ज्ञान तो घट जाने लगे, उससे भय क्यों नहीं होता है? अति प्रसंग क्या है? ज्ञान कारण तो मानेंगे तो अति प्रसंग है। ज्ञान सर्प ज्ञान में भयजनकता है क्यों नहीं होता? ज्ञान का अवसर मानेगी तो ज्ञान तो घट जाने में तो अति प्रसंग होगा। उसके पूर्व पिछड़ता है सर्प ज्ञान असर्प ज्ञान, सर्प ज्ञान और असर दोनों भेद सिद्ध हो जाएगा। विषय की अपेक्षा नहीं करें, विषय के बिना भी ज्ञान भेद सिद्ध हो जाएगा। विषय होते तो मन तो केवल सर्प ज्ञान का असर्प ज्ञान से भेद सिद्ध हो जाएगा। अब इसको पूर्व से दिखाता है सर्प ज्ञान असर्प ज्ञान दोनों का भेद होगा विषय के बिना, विषय की अपेक्षा नहीं करेगा। Oh।